Nawet nie wiem sam, jak długo męczy mnie ten stan. Stan notorycznej bezsenności, przysięgam wam, że nie pobudzam się sztucznie, chemicznie się nie stymuluję. Ale międzyjcie się tą wieczór, a czwartą rano to wariuje. Nikt pewnie nie przypuszcza, że na piątym piętrze blok ktoś codziennie i bezsennie błądzi w myślach na tłoku. Jak sam w molochu albo po uszy zatopiony w oceanie. Jedynym lekiem, który działa, jest nocny płyt odsłuchiwania. Gdy na tapczanie leżę w pozycji embrionalnej, z moich słuchawek sączą się dźwięki muzyki atonalnej. Próbuję ze wszystkich sił zasnąć z pomocą adapterów. Niestety rzadko sen przychylny jest dla Midnight Maruderów. Nieubłagalnie liczba nieprzespanych nocy się powiększa. Litości nie chcę wzbudzać, nie po to się wywnętrzam. Tak sobie myślę, gdy w bezsenności wprowadzony jestem stan, że byłoby niesprawiedliwie, gdybym się męczył tylko sam. Nikt pewnie nie przypuszcza, że na piątym piętrze w bloku ktoś codziennie i bezsennie błądzi w myślach na tłoku. Gdy wreszcie już zaświetli się latarni osiedlowych rząd, wytężam wzrok, patrząc na sąsiedni blok, bo może uda się nawiązać kontakt, tego się nie boję. Z piękną brunetką z naprzeciwka będziemy męczyć się we dwoje.